Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom, dostępnym w salonach sprzedaży i na stronach internetowych operatorów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zwrócił się do Sejmu o przyjęcie ustawy o 13 emeryturze. Jest wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu zabójcy prezydenta Gdańska. W Moskwie nieznani sprawcy napadli na popularnego komentatora sportowego. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do Sejmu o przyjęcie ustawy o 13 emeryturze. Trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym w 2019 roku. Premier powiedział, że rząd stara się wspierać wszystkie grupy społeczne. Pomoc należy się jednak także seniorom. Chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie. To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że 13. emerytura wyniesie 1100 zł brutto i dostaną ją wszyscy emeryci i renciści. Minister Rafalska poinformowała, ilu uprawnionych otrzyma w maju 13. emeryturę. Będzie miało to rozwiązanie zastosowanie w przypadku 5 740 000 emerytur, 1 230 000 rent rodzinnych, 753 rencistów, którzy pobierają to świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Otrzymają to świadczenie ci, którzy mają nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Minister podkreśliła, że z badań opinii publicznej wynika, że 13. emeryturę popiera 84% Polaków. Korkują się trasy objazdowe zamkniętego placu Zawiszy, informuje rzecznik warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Od około godziny 10 pasażerowie, którzy przejeżdżają przez okolice zamkniętego odcinka oraz przez skrzyżowanie ulicy Okopowej i Alei Solidarności, muszą liczyć się z tym, że czas ich przejazdu będzie wydłużony. Jak informuje ZTM, dodatkowo do utrudnień przy placu Zawiszy z powodu zatoru tramwajowego w ciągu Alei Solidarności w kierunku Pragi linie tramwajowe 13 i 20 kierowane są na trasę objazdową. Na placu Zawiszy od rana trwa manifestacja ogólnopolskiego ruchu rolników AgroUnii. Plac został wyłączony z ruchu, kursy niektórych linii autobusowych i tramwajowych są zmienione. Prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu zabójcy prezydenta Gdańska. Chce, żeby Stefan W. pozostał za kratkami przez kolejne 3 miesiące do 13 lipca. Tymczasem uprawomocniła się decyzja sądu o poddaniu podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Potrwa ona 4 tygodnie i odbędzie się w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Opinia biegłych będzie kluczowa, mówi prokurator Agnieszka Nikel-Rogowska. Biegli mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy podejrzany był poczytalny w chwili czynu, czy też jego poczytalność była zniesiona, a także czy może brać udział w toczącym się postępowaniu, a także czy jest zdolny do samodzielnej obrony. Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP-u 13 stycznia. Paweł Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu. W Moskwie nieznani sprawcy napadli na popularnego komentatora sportowego Wasilija Utkina, podało Radio Echo Moskwy. Dziennikarz napisał na swojej stronie internetowej, że zdarzenie może mieć związek z jego pracą. W ostatnich tygodniach informował o podejrzanych transferach piłkarskich, w które jego zdaniem może być zamieszany trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow. Wasilij Utkin napisał na swojej stronie internetowej, że zamaskowani napastnicy oblali go jakąś cieczą, od której zakręciło mu się w głowie, a całe zajście rejestrowali telefonem komórkowym. Najprawdopodobniej, żeby mieć dowód dla zleceniodawcy napadu, stwierdził rosyjski komentator. W jego opinii napastnicy mieli go jedynie nastraszyć. Zdaniem dziennikarza atak ma związek z jego działalnością. W ostatnich tygodniach Utkin w swoich publikacjach sugeruje, że trener rosyjskiej reprezentacji Stanisław Czerczesow powołuje do kadry zawodników reprezentowanych przez agenta Aulana Aguzarowa, tylko po to, żeby podnieść ich wartość transferową. Radio Echo Moskwy przypomina, że to nie pierwszy napad na Wasilija Utkina. Rosyjski komentator został w 2001 roku pobity i trafił do szpitala. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nas wszystkich decyduje m.in. o konsumpcji wewnętrznej, a ta to składnik naszego tempa rozwoju. Dziś pytanie, czy rynek pożyczek należy uregulować? A moim gościem jest pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Witam państwa serdecznie. Panie ministrze, jak to się dzieje, że mamy ustawę, która powinna regulować sumę kosztów wszelkich związanych z pożyczką, a nie reguluje? No niestety, ustawa jest dziurawa jak ser szwajcarski, można tak powiedzieć obrazowo. I tak się stało w 2011, kiedy wypadły z niej dwa kluczowe przepisy. A mianowicie pierwszy artykuł, to jest artykuł 7a ustawy o kredycie konsumenckim, który jasno wskazywał, ile konsument zapłaci za pożyczkę. 5% wartości pożyczki, tyle mogła sięgać wartość różnego rodzaju marsz, prowizji, różnego rodzaju opłat dodatkowych, ubezpieczeń, nie więcej niż 5%. Niestety ten przepis wypadł w bardzo dziwnych okolicznościach i drugi przepis, który wyleciał, to był artykuł 18a ustawy o kredycie konsumenckim, który wskazywał, że karze pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten, kto żąda kosztów przekraczających te różnego rodzaju koszty maksymalne. I te dwa przepisy spowodowały, wypadnięcie tych dwóch przepisów spowodowało, że w ciągu kilku miesięcy zleciały się tu firmy chwilówkowe z wszystkich stron świata. Usunięto te przepisy w takim celu, że zwiększenie konkurencji spowoduje obniżenie kosztów dla konsumentów. Niestety stało tak się odwrotnie. Te koszty tak się nie stało. Wzrosły. To prawda, tyle tylko, że niebawem miną 4 lata, jak pan wie, rządów Prawa i Sprawiedliwości. To raz, a dwa, o tym, że firmy pożyczkowe robią co chcą, no media przypominały od dawna. Tak jest, dlatego właśnie ustawa, którą przygotowaliśmy w 2016 roku, już na koniec 2016 została zgłoszona. Przez ostatni czas trwały konsultacje z różnego rodzaju instytucjami finansowymi, z ekspertami z branży finansowej, też wiele wizyt zagranicznych. Przecież Niemcy sobie z tym już dawno poradzili, Francuzi, Słowacy ostatnio, Węgrzy, Rumuni. I my nic innego nie robimy, jak po prostu wprowadzamy te rozwiązania, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. To po kolei, panie ministrze, jak zatem można zapobiec, bo to chyba najważniejsza sprawa, zapobiec obchodzeniu limitów kosztowych i rolowaniu pożyczek? Ustanowić progi? Tak, oczywiście. Te progi powinny być jasno określone i nie można tych progów obchodzić przez różnego rodzaju prowizje, marże, opłaty dodatkowe, na przykład 120 zł za SMS-a upominającego, czy prowizja wartości często 200% udzielanej pożyczki. Mogę pokazać przykłady spraw, gdzie pewna kobieta wzięła 7,5 tysiąca pożyczki do ręki, a musiała zapłacić prowizję niezastrzeżoną wprost w umowie w wysokości 15 tysięcy, tak? 200% wartości udzielonej pożyczki. I w związku z tym te wszystkie prowizje, marże powinny być jasno określone. Próg powinien być jasno wskazany. Jeśli klient zaciągnie na przykład 2 albo 3 pożyczki w tej samej firmie lub firmach ze sobą powiązanych, to koszty odsetkowe, pozaodsetkowe mają się sumować. Co to znaczy, by to doprowadzić do tego, że szybciej wypełni się ten limit, tak? Tak, zdecydowanie. I to zapobiegnie obchodzeniu ustawy antylichwiarskiej poprzez tak zwane rolowanie, czyli refinansowanie pożyczki poprzez przekazywanie na różne podmioty powiązane, tak? Więc to jest kolejny bardzo ważny przepis. Dla konsumenta ważna informacja. Przygotowujemy w tej chwili narzędzie elektroniczne na telefon, żeby każdy mógł sobie sprawdzić poprzez tak zwany kalkulator lichwy, ile ostatecznie zapłaci za pożyczkę. Przychodzi po pożyczkę i będzie wiedział, na ile pożycza, co pożycza i w związku z tym wyskoczy informacja, czy ma do czynienia z pożyczką lichwiarską, czy też nie. Panie ministrze, w tej chwili bywa tak, że firmy pożyczkowe nie badają sytuacji finansowej klienta, zatem bierze pożyczkę po prostu ktoś, kto już ma takich pożyczek kilka albo więcej, no i wiadomo, że nie spłaci. A może legislatora nie powinno to interesować? Niechże się firma martwi, jeśli pożycza bez pojęcia. Absolutnie. Tutaj powinna być jasna sytuacja. Firma nie powinna człowieka wikłać, konsumenta wikłać w kolejną pożyczkę i następnie, gdy w sytuacji, w której wie, że ten konsument tej pożyczki po prostu nie spłaci. Z góry wiadomo. I ta pożyczka powoduje, że niestety trafia następnie w ręce często windykatorów, którzy bezwzględnie ściągają należne sumy. I te firmy chwilówkowe często sprzedają te złe długi różnego rodzaju innym działający na granicy prawa innym firmom. Także mamy do czynienia tutaj z gigantycznym problemem, często niestety problemem też przepisywania nieruchomości, tak zwane przepłaszczenie na zabezpieczenie, czyli często osoby starsze, osoby nieporadne, nieświadome tego, przepisują nieruchomości na zabezpieczenie udzielonej pożyczki, po czym je tracą, mimo że pożyczkę spłacają. Mamy przykład pani, która pożyczyła 15 tysięcy złotych na leczenie ciężko chorego męża i następnie straciła dom wart 240 tysięcy. A mimo że pożyczkę spłacała, niestety ostatecznie trafiła do opieki społecznej. My pomogliśmy dzięki Funduszowi Sprawiedliwości tej pani i takich przykładów jest mnóstwo. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące 900 nieruchomości. Jeśli pożyczkodawca świadomie udzieli pożyczki osobie mocno zadłużonej, w myśl nowych przepisów umowa będzie unieważniona, czyli dłużnik nie będzie musiał oddawać pieniędzy firmie? Jeżeli chodzi o sprawdzanie, to sprawdzanie powinno być po stronie tego typu firm pożyczkowych obowiązkowe w różnego rodzaju rejestrach, które zawierają historię kredytową takiego klienta. Widać jasno, czy ten klient ma pożyczki, w jakich firmach ma pożyczki. Muszą być sankcje, oczywiście. Muszą być sankcje takie jak sankcja właśnie nieważności, bezskuteczności umów, także bez dwóch zdań. No tak, tyle, że... I z jednej strony karne, z drugiej cywilne. Też są sankcje karne. To, o czym pan raczej mówi, są sankcje cywilne, ale też podają sankcje karne. Nowa ustawa wprowadza, dodajmy, odpowiedzialność karną za nieuczciwość, za obchodzenie zasad przy zawieraniu umów pożyczkowych, ale wracając do tego wątku, o którym mówimy, dłużnik nie będzie musiał oddawać w sytuacji nierzetelności firmy. Firma ta nie będzie mogła sprzedać długu windykatorowi, no ale zanim się ustali, czy firma pożyczkowa wiedziała, że pożycza osobie mocno zadłużonej, że działała na przykład w złej wierze, a może nie, dług będzie już być może windykowany. Kto rozstrzygnie o być może złych intencjach firmy pożyczkowej? Sąd? Tak, oczywiście. Mamy tutaj oczywiście zabezpieczenie ze strony sądu i sądy będą jasno wiedziały, jak jest maksymalna wysokość tych kosztów. Wreszcie będzie jasno określone, jaka pożyczka jest pożyczką lichwiarską, bo dzisiaj tego nie wiadomo. Dzisiaj różnego rodzaju prowizje, marże mogą zostać pozastrzegane w umowie i nie jest to jasno powiedziane, jaka pożyczka jest pożyczką lichwiarską. Także to będzie też ogromna pomoc dla samych sędziów, którzy będą jasno mogli egzekwować tego typu, orzekać w tego typu sprawach. Dziś pytanie, czy rynek pożyczek należy uregulować. 7 trójek na początku 22. Już teraz czekamy na Państwa telefony. Panie ministrze, w reklamie kredytów konsumenckich będzie obowiązek podawania sposobu obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów. Przyznam, że tak się zastanawiam, po co mi sposób obliczania? Mnie przede wszystkim interesuje informacja o wszelkich kosztach, czyli ile to będzie w sumie kosztowało. Dokładnie tak. I taką informację pan redaktor otrzyma. Państwo otrzymacie również dzięki naszemu kalkulatorowi lichwy, czyli elektronicznemu urządzeniu, bo nie każdy musi znać ustawę, nie każdy musi się znać na tych skomplikowanych wzorach. Ważne, żeby można było jasno uzyskać informację, kto ile ma zapłacić. To jest raz. A dwa, powiadam, że tego typu informacja każdemu klientowi będzie przekazywana, jaką ostatecznie zapłaci cenę za pożyczkę. Dokładnie tak. Nie trzeba będzie tu nic liczyć, i tak dalej. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, jest Państwa dziś gościem. Wrócimy, panie ministrze, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Dziś pytanie, czy rynek pożyczek Państwa zdaniem należy uregulować. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Grzegorz na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Moje uszanowanie panu. Kłaniam się panu. Witam pana, panie Kubo. Szczerze powiem, wiele już dyskusji usłyszałem tutaj w radiu na temat kredytów. Mhm. I nigdy nie padło jedno stwierdzenie, które ciągle powtarzam. Jeżeli dzisiaj człowiek zada sobie pytanie, jakie jest niewolnictwo XXI wieku, to jaka jest najprostsza odpowiedź? Śmierć komiwojażera. Kiedyś ludzie sprzedawali się w niewolę, bo coś kupili, trzeba było spłacić, czegoś im brakowało. Dzisiaj to jest podobna zasada działania, tylko że zalegalizowana. I ja myślę, że jeżeli tak postawimy sprawę, to ciężej będzie brać kredyty, ponieważ my się wiążemy bezpośrednio ze zobowiązaniem, które, jak tu słyszę, czasem jest niewykonalne do końca życia później. Z podanej dziękuję, panie Grzegorzu, by w styczniu by tego roku informacji prasowej Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, proszę państwa, że aż 25% Polaków nie kalkuluje wcześniej, czy będzie w stanie w ogóle spłacić dług. Co trzecia osoba w grupie zaciągającej pożyczki robi to bez żadnego sprawdzania, czy udźwignie ten obowiązek, ten dług. Robi to pod wpływem impulsu. Dla 30% Polaków uzasadnieniem jest to, że po prostu chcieli mieć daną rzecz. Pan Rafał. Panie Rafale, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Witam również słuchaczy. Panie Kubo, ja bym chciał powiedzieć tylko tak, że moim zdaniem żadne rozwiązania typu ustawowe nie rozwiążą tego problemu. To znaczy... Brytyjczycy sobie poradzili, bo mieli ten sam problem kilka lat temu. Wie pan co, no właśnie, to jak co ciekawe, te firmy duże, które tam działały, zniknęły z tamtego rynku i przeniosły się dokąd? Do Polski. No tak, ale widzi pan, tylko tak jak powiedział pan minister, zdaje się, w dziwny sposób zniknęły jakieś zapisy, tak, miało być tak, nagle zniknęły i tak dalej, no tak, ale wie pan... Dlaczego miałoby nie zniknąć już... po raz kolejny? To kwestia woli, ale to już jest prehistoria, bo zastanawiam się, jak długo będziemy jeszcze wspominać rządy koalicji PO-PSL. Mamy już od kilku lat nowy rząd, który może działać. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam pana. Uważam, że ten rynek wystarczy, jeżeli będzie się stosowało do niego przepisy kodeksu cywilnego i jakieś niewielkie uregulowania dotyczące lichwy. Natomiast jest inna sprawa. Każdy, kto zawiera umowę pożyczkową, jakąkolwiek umowę, powinien ją czytać. My nie czytamy umów, nie czytamy zapisów drobnym maczkiem. Jeżeli mam wątpliwości, to lepiej zainwestować 150 zł w pół godziny konsultacji z prawnikiem i nie mieć później problemów, niż podpisywać na ślepo, bo już chcę pieniądze, bo potrzebuję nowy telefon, bo potrzebuję coś nowego. Poza tym jest cała grupa ludzi w naszym społeczeństwie, która świadomie zaciąga pożyczki, chwilówki, jakieś inne pożyczki likwidacje, wiedząc, że nigdy nie spłaci i po prostu robi sobie z tego sposób na życie. Natomiast kwestia uregulowań prawnych dotyczących firm pożyczkowych, jak najbardziej należałoby je bardziej kontrolować, ale nie należy im ograniczać działalności. To jest tak samo działalność jak każda inna i każdy świadomie podejmuje decyzje. Wiadomo, że zdarzają się jakieś nadużycia, ale nie możemy ingerować w działanie każdego z nas. No, chcę podjąć takie ryzyko, podejmuję. Podobnie, to jest moje ryzyko. Jasne. No. Podobnie uważa piszący słuchacz podpisany jak zwykle niewolnik. Regulacja rynku pożyczek nie jest potrzebna, tylko raczej zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Aby sprawy sporne trwały krótko, a nie słusznie zasądzone nakazy, na przykład zapłaty, były dla zwykłego śmiertelnika łatwe do obalenia. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, mam prośbę. Proszę dopytać osób, które na tym się znają, jak to jest możliwe, że skoro w polskim kodeksie jest zapisany zakaz lichwy, to tę lichwę stosować mogą i stosują różne firmy pożyczkowe, na przykład taki prowident, który ma oprocentowanie RRSO, oficjalnie to podaje w reklamach, 80 parę procent. Jak 9 to się dzieje, chyba, że tak. Czy 9? Jak to 89, się dzieje, tak. Że tak można działać, że polskie prawo na to pozwala. Pan Adam zastanawia się, kompletnie nie rozumiem, jaki jest interes dla firm pożyczających pieniądze ludziom, którzy mają i tak ich nigdy nie zwrócić. 7 trójek na początku, 22. Pan Ignacy jeszcze z nami. Panie Ignacy, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Marzyłoby mi się bardzo, żeby zniknęły reklamy z telewizji, które proponują pożyczki na bardzo wysoki procent i właściwie to nie jest ważne, że te firmy sponsorują sportowców, no bo jeżeli słyszę, że firma proponuje pożyczkę za 178%, no to ja jestem w tym momencie przerażony, wiadomo, jaką firmę chodzi. Swoją drogą powiem szczerze, że mam wątpliwości wizerunkowe i troszkę się dziwię związkowi narciarskiemu, że związał się z takim sponsorem, ale... No właśnie. Takie rzeczy nie powinny być w ogóle w telewizji. Tak mi się przynajmniej wydaje w ogóle. Tego typu reklamy. 7 trójek na początku, 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Tam również zapraszam. Pan Mirosław, halo? Witam, ja chciałbym tylko przestrzec tych, którzy mówią i zaapelować do tych, którzy mówią, że ludzie powinni czytać, bo był taki głos. Jeżeli jesteśmy w państwie prawa, to państwo musi nas chronić przed takimi firmami. To nieprawda, że my musimy czytać, bo może ktoś coś nie czytać. Nie możemy sobie się kierować czymś takim, że aha, podpisywałeś, to teraz płać, bo wszyscy tracimy przez to, że firmy nieuczciwe, właśnie takie jak firmy wspomniane, kantują ludzi, dlatego że to przez to nie dadzą ci oszukani ludzie nam zarobić innym, którzy, nie wiem, czy to będzie kafelka, szmurasz, czy ktokolwiek. Po prostu my wszyscy, społeczeństwo traci przez to i dlatego państwo musi nas chronić przepisami i my możemy, powinno być tak, jak, że wpisujemy cokolwiek. Pan się tu podpisze, okej, bo to musi być zgodne z prawem. To tak jak ja idę do banku, ja mogę nie czytać tych, ja nie muszę czytać tych drobnych maczków. One muszą być zgodne z prawem i koniec. Czy rynek pożyczek należy uregulować? 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał, ustawa powinna dodatkowo regulować miejsce siedzib takowych chwilówek, takich firm. Widziałem chwilówki w sądzie rejonowym w oddziale ksiąg wieczystych. Miejsce Wrocław. Idzie klient złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, no i przy okazji może wziąć kredyt u lichwiarza na umeblowanie. 7 trójek na początku 22. 26 prawie minut po południu. Andrzej Rotter, prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Rynek pożyczek pozabankowych jest już praktycznie uregulowany. Myśląc o tym z punktu widzenia takiego jak to, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr firm pożyczkowych, w którym te firmy muszą się znaleźć, żeby funkcjonować zgodnie z prawem. Jest nadzorowany merytorycznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ta sama ustawa o kredycie konsumenckim jest obowiązkiem do spełnienia przez cały sektor kredytu konsumenckiego, zatem zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe. Natomiast prawdą jest, że ujawnione w ostatnim czasie niedobre praktyki firm pożyczkowych potrzebują zmian. Tu chociażby jest kwestia tak zwanego rolowania pożyczek, czyli spłata jednej pożyczki z spłatą kolejną, czy na przykład pobieranie nieuzasadnionego wynagrodzenia przez część rynku, choć można by powiedzieć, że zgodnie z prawem, ale nadmiernego wynagrodzenia i to wynagrodzenie jest nieodpowiednią praktyką. Zatem chcę powiedzieć tak, że są praktyki, które wymagają poprawy, to z całą pewnością. Wydaje się, że przy obecnej integracji rynku i wydaje się, że już zasady dobrych praktyk, jeśli je zmodyfikować odpowiednio do tej analizy praktyk biznesowych, to to wystarczyłoby do tego, żeby praktyki, które należy negatywnie oceniać, mogły być wykluczone z rynku. Słuchając audycji, pan Sebastian doszedł do takiego oto wniosku, czyli obywatele nie są wystarczająco mądrzy, by samemu decydować o swoich kredytach, ale są wystarczająco mądrzy, by brać udział w wyborach, decydować o przyszłości całego państwa. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Witam. Dzień dobry, witam, tak. Ja mam takie 2 spostrzeżenia. Oczywiście uważam, że ten rynek należałoby uporządkować i tutaj pan dzwonił, mówił, że Anglicy sobie z tym poradzili. Myślę, że moglibyśmy stamtąd czerpać wzorce, bo im udało się też zrobić porządek z tego, co pamiętam, z kibolami. Także myślę, że to dobre miejsce do czerpania wzorców. A druga rzecz, no nie dramatyzowałbym tak bardzo, bo tam pan stwierdził, że jeden ze słuchaczy stwierdzał, że to jest forma niewolnictwa i tak dalej. No, jest to forma zwykłego handlu dla mnie. Pieniądz tutaj jest po prostu towarem, który idziemy i kupujemy jakby od to firmy. To jasne, które... ale miałem wrażenie, że słuchacz potraktowałby problem i stąd ta opinia całościowo, myśląc w ogóle o zjawisku zadłużania się świata, czy też Polski. Pan Jacek napisał, najważniejsze to solidne informowanie, ile klient będzie musiał oddać. Krótko pan Bartosz. Panie Bartoszu? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, brałem ostatnio kredyt w PKO BP i doliczono mi, zmuszono mnie do wzięcia ubezpieczenia na życie w kwocie 15 tysięcy złotych, a kredytu brałem 45 tysięcy złotych. Także no to też jest lichwa, tak? Ciekawe zjawisko. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja chciałbym zaakcentować jedną złą praktykę, a mianowicie taką, że firmy pożyczkowe od razu z góry przedstawiają nam konkretną, sformalizowaną umowę. zgodnie z kodeksem cywilnym umowa to jest porozumienie dwóch stron. Jasne. Czyli osoba, która decyduje się wziąć pożyczkę, nie ma w ogóle żadnej szansy negocjowania treści zapisów takowej umowy. A w przypadku uwag, bądź wątpliwości klienta zawsze się słyszy, to jest nasza standardowa umowa. Dokładnie. Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stopy Bankowemu Bezprawiu. Obecna sytuacja jasno wskazuje, że na tym rynku jest zbyt dużo patologii. Te sytuacje, które są opisane w uzasadnieniu do ustawy, jasno wskazują, iż za tak zwaną pożyczkę za 10-15 tysięcy złotych można stracić wartość, która wynosi 200 tysięcy, czy nieruchomość wartą taką kwotę. No i takich przypadków podejrzewam, że do ministerstwa trafiło bardzo dużo, ale również do nas trafiały osoby, które były poszkodowane przez działania różnych dziwnych spółek czy osób fizycznych, które nam na tej podstawie, można powiedzieć, wyłudziły na podstawie takiej niezgodnej z prawem umowy nieruchomość wartą dużo więcej. Pan Michał napisał, każdy dorosły obywatel powinien być odpowiedzialny za swoje czyny. Jak spowoduje wypadek, to ja ponoszę konsekwencje, a jak ktoś się zadłuży, to mamy się na niego zrzucić? Brak sensu, brak logiki i niestety brak selekcji naturalnej nas czeka, wyrokuje pan Michał. Tymczasem pan Kamil Pluskwa-Dąbrowski jest moim gościem, prezes Konfederacji Konsumentów. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mamy w Polsce problem z lichwą, czy nie mamy? I w związku z tym nie ma potrzeby regulować rynku firm pożyczkowych. Problem na pewno istnieje. Myśmy się przyglądali propozycji ministerialnej, ustawowej i dochodzimy do wniosku, że diagnoza w dużym zakresie jest trafna. To znaczy problem jest i trzeba się nim zająć. A metody? A metody? Bo wypowiedział się pan w Pulsie Biznesu i stwierdził, że efektem regulacji może być zniknięcie firm pożyczkowych. A jeśli nawet, to źle? No więc my analizowaliśmy tę sytuację na podstawie skarg, z którymi przychodzą do nas konsumenci i problemów z sektorem pożyczkowym, ale w ogóle z systemem kredytowym w Polsce. I złożyliśmy w związku z naszymi obserwacjami również opinię do tej ustawy. Jako organizacja pozarządowa możemy w takim procesie uczestniczyć. Jestem. W tej opinii generalnie i to takie stanowisko nadal podtrzymujemy. Wydaje nam się, że diagnoza, że problem jest i że rynek wymaga pewnego uporządkowania. Natomiast widzimy pewne ryzyka, które chyba trzeba by było jeszcze rozpoznać. Pierwsze ryzyko jest takie, że osoby, które w tym momencie korzystają z firm pożyczkowych, to są w dużej mierze osoby, które nie mają i nie będą miały zdolności kredytowej w banku. No tak, to są sytuacje takie, że bank po prostu boi się pożyczać, bo uznaje, że jest to klient ryzykowny. Zatem trafiają do firm pożyczkowych. Dokładnie tak. No ale można wysunąć taki oto wniosek, że tam trafiają ludzie, którzy w ogóle nie powinni już zaciągać pożyczek. Ten wniosek wydaje się uprawniony, czyż nie? No i to jest chyba za daleko idąca teza, dlatego że my spotykamy się na co dzień z konsumentami, którzy nie mają zdolności kredytowej, nie dlatego, że w danym momencie nie są w stanie czegoś spłacać, ale na przykład dlatego, że parę lat temu mieli jakiś kłopot z regulowaniem swoich zobowiązań, znaleźli się w BIK-u lub BIG-u, w związku z czym ta historia kredytowa u nich nie jest dobra. Mają tak zwaną złą historię, tak? No właśnie. I teraz nawet jeżeli taki ktoś, nie wiem, 3-4 lata temu stracił pracę, zachorował, no zrobił sobie trochę kłopotu z wpisami do BIK-u i BIG-u, a w tym momencie stanął na równe nogi i jest generalnie w stanie uczestniczyć w tym, powiedzmy, rynku finansowym. W tym wyścigu. Tak, to taka osoba niestety w systemie bankowym jest często wykluczona, a wykluczenie finansowe to jest rzecz, która na pewno nie jest intencją ustawodawcy, więc jeśli ograniczymy możliwość zaciągania pożyczek w systemie poza bankiem, poza bankami, to może się okazać, że ci ludzie tak czy inaczej będą te pieniądze chcieli pożyczyć. Ale nielegalnie, poza legalnym, rozumiem, rynkiem, tak? No właśnie chodzi o to, że ten rynek, szara strefa, powiedzmy, albo nowe technologie, to jest jedno z ryzyk, które my zdiagnozowaliśmy. Parę lat temu, w sytuacji, w której ktoś kompletnie nie miał zdolności kredytowej, mieliśmy do czynienia z tak zwanymi pożyczkami na dowód, gdzie w małych miejscowościach, na przystanku autobusowym, na słupie gdzieś ogłoszeniowym, były napisy: u nas kredyt bez BIK na dowód. Bez sprawdzenia. Zresztą do dzisiaj spotykam takie ogłoszenia w prasie. Tak, no więc tak właśnie, pieniądze można pożyczyć. Ale problem nie w istnieniu tych firm. Problem tylko w tym, że nagle okazuje się, że taki klient skazany chcąc nie chcąc na firmę pożyczkową, bo bank odmawia, bo na przykład ma złą historię kredytową, jak pan powiada, i to słuszny przykład, trafia do tej firmy, no i nagle okazuje się, czy ma tego świadomość, czy nie, różnie pewnie bywa, nagle okazuje się, że bierze pieniądze na jakieś kosmiczne oprocentowanie. Tak, że, to prawda. Że realna roczna stopa oprocentowania sięga na przykład 100 albo więcej procent. To jest prawda i dlatego a priori mówimy, że regulacja jest potrzebna, że te reguły powinny być przejrzyste dla konsumentów i konsumenci powinni mieć pełną informację nie tylko na temat RRSO, dlatego że ta roczna rzeczywista stopa oprocentowania to nie zawsze jest miarodajny współczynnik. Znaczy my rekomendujemy wszystkim konsumentom, żeby zwracali uwagę na roczną stopę oprocentowania w momencie, kiedy biorą kredyty, pożyczki dłuższe, to znaczy na przykład roczne. Mhm. Jeżeli biorą chwilówki miesięczne, dwumiesięczne, to RRSO w ogóle nic konsumentowi nie mówi. My w takiej sytuacji zdecydowanie rekomendujemy, aby patrzeć na całkowitą kwotę do zapłaty i całkowity koszt kredytu. Mhm. To jest dużo bardziej miarodajne kryterium, więc samo ograniczanie RRSO ma zupełnie inne skutki dla pożyczek rocznych czy dwuletnich, a zupełnie inne skutki dla takich miesięcznych czy dwumiesięcznych. Zgoda, ale z tego, co pamiętam, to zdaje się, że tak właśnie jest, że RRSO powinno przynajmniej teoretycznie zawierać, uwzględniać marże, dodatkowe opłaty i wszelkie koszty, czyż nie? Tak, no maksymalne koszty pozaodsetkowe są uregulowane i no i tutaj powiedzmy, że ta kwestia jest już uregulowana. Propozycja ministerstwa idzie dalej w kierunku obniżenia tego. Natomiast z naszej perspektywy te ryzyka, które widzimy, to gdzieś jest właśnie, no nie wiem, chociażby powstawanie platform pożyczkowych, które oferują pożyczki przez internet. Bardzo często podszywając się pod firmy z sektora pożyczkowego, które działają jakoś tam na podstawie przepisów prawa. Ale te zgłoszenia, które chociażby w formie ostrzeżeń publicznych publikuje prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mhm. to są firmy, które bardzo często ogłaszają się jako pożyczkodawcy, mhm. pobierają jakąś opłatę. Ona jest bardzo różna. To kreatywność jest tego typu oszustów bardzo duża. To mogą być opłaty za przygotowanie umowy pożyczki, to mogą być opłaty za ubezpieczenie tej pożyczki. Takie opłaty manipulacyjne, tak? Finalnie konsument nie dostaje żadnej pożyczki, ale kwota, którą wpłacił, jest z rzędu, nie wiem, 150 zł, czyli za mała, żeby chciał chodzić po sądach. Jasne. A za duża, żeby tego nie odczuł. A skala zjawiska może być spora, w związku z tym zarobek dla tej nieuczciwej firmy nie mały. Zastanawiam się, co złego w tym, by wprowadzić na przykład takie mechanizmy, które zmuszą firmy pożyczkowe do sprawdzania sytuacji finansowej klienta. A bardzo często nie sprawdzają, nie zwracają na to uwagi. No ja myślę, że to jest rzecz, która powinna się dziać i myślę, że tutaj ten sektor pożyczkowy, który działa na serio, to nie ma jakichś wielkich przeciwwskazań ku takiemu ocenianiu. To znaczy, my od dawna stoimy na stanowisku, że jeżeli ktoś doprowadził klienta do spirali zadłużenia, to powinien być współodpowiedzialny za te zobowiązania. Jeżeli ktoś dostaje pożyczkę, będąc już całkowicie niewypłacalnym i jest to, nie wiem, 10 czy 12 pożyczka, to pożyczkodawca powinien być współodpowiedzialny za to, że władował konsumenta w spirale zadłużenia. Co do tego jesteśmy zgodni. Takie propozycje w nowelizacji ustawy antylichwiarskiej by są do tego stopnia, żeby w takiej sytuacji taka pożyczka w ogóle będzie nieważna, a klient nie będzie miał obowiązku spłaty. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, do usłyszenia. Prezes Konfederacji Konsumentów jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo. Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się. Witam. Panie redaktorze, zadzwonił słuchacz i mnie rozśmieszył. Mówi, niech pan pójdzie do prawnika, zapłaci 150 zł i panu powie. Jak on nie ma na chleb, jak on ma iść do prawnika i zapłacić 150 zł prawnikowi? No to jest absurd. Druga sprawa, że proszę pana, chcę wziąć pożyczkę. Proszę pani, ja chcę wziąć tą umowę przeczytać. Nie, nie może pan wziąć tej umowy. Dziękuję bardzo. No i tak się kończy z takimi właśnie pożyczkowymi ludźmi, którzy pożyczają. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, pani Olga z nami. Pani Olgo, halo. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Państwo, ja dzwonię akurat z takiej innej trochę sytuacji. Ja jestem osobą poszkodowaną jakby w takiej sytuacji, że oszust, używając mojego PESL-a, wyłudził ileś tam chwilówek, pożyczek chwilowych. Odbyło się to w ten sposób, że zostało otwarte jakby konto bankowe, teoretycznie legalne, ale na dane pomieszane różnych osób i właśnie z użyciem tego mojego PESEL-a. Mhm. I teraz osób zaciągnął po prostu w bardzo prosty sposób ile, ja nawet nie wiem dokładnie ile, bo te wszystkie rzeczy wychodzą dopiero jakby po kolei na światło dzienne, po prostu chwilówek na ten mój PESEL. No i w takiej sytuacji ja osobiście uważam, i teraz ja muszę to wszystko odkręcać, muszę się tłumaczyć. Banki czy firmy windykacyjne oczywiście nie wierzą mi, tak jakby muszę udowadniać kwadraturę koła, że nie jestem tą osobą, no bo PESEL się zgadza. Nawet nie chcą mi udzielać informacji przez telefon, bo nazwisko się na przykład nie zgadza. Numer dowodu osobistego się nie zgadzał, tak? Był to dowód osobisty jakiejś innej osoby. No i teraz wystarczy raz założyć takie konto, to jest chwila nieuwagi kuriera, gdzie można założyć konto przez znaczy jakby na telefon, czy ja nie wiem, jak to dokładnie wygląda. W każdym bądź razie, no gdzieś tam kuriera zamotać, no nie wiem, jak się to odbyło też, prawda? Policja umorzyła w ogóle sprawę z przyczyn niemożności ustalenia sprawcy. No i teraz wystarczy mieć jedno konto, źle jak gdyby w jakiś taki sposób nielegalny pozyskane, do tego, żeby uzyskać, nie wiem, 20 chwilówek w różnych firmach. Także ja uważam, że powinno to być jednak trochę utrudnione. Pozdrawiam pani Olgo. Pan Przemysław napisał, czy poza uregulowaniem rynku pożyczkowego ministerstwo ma zamiar zakazać reklam firm lichwiarskich, nie mówiąc już o skandalicznym, zdaniem słuchacza, lokowaniu produktów firmy pożyczkowej w serialu Klan. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Szczęście, nie bywałem mam ostatnio, bo w ciągu miesiąca trzeci raz się dzwoniłem. Panie Kubo, oczywiście trzeba to uregulować bez dwóch zdań, tylko też właśnie prosiłbym o powściągliwość tego pana, który tutaj mówił, że trzeba czytać umowy i właśnie trzeba dać, że można zapłacić prawnikowi. I tam pan miał rację właśnie, że ludzie nie mają pieniędzy. Czasem, w większości przypadków to są małe kwoty, do 1000 nawet złotych. I ci ludzie nie mają, po prostu nie mają nawet tych 150 zł. Poza tym te umowy są tak spisane, że ten człowiek, który sprzedaje ten kredyt, to tak zamota tym ludziom, że oni nie wiedzą. A przecież można by, czarno na białym, bierzesz 1000 zł, oddajesz 1500 ze wszystkimi prowizjami, prawda? Jasne. I tyle. I tak reasumując jeszcze, panie Kubo, no, żadna ustawa też nie zastąpi zdrowego rozsądku, niestety. Dziękuję Też prawda. Ktoś podpisany Cienki Bolek napisał tak. Lichwa jest niby zakazana, a w telewizjach reklamy pożyczkowe z RRSO powyżej 400%. Gdzie jest państwo? Bezprawiem zdaniem słuchacza jest również fakt, że banki nie udostępniają treści umowy. Na kilka dni przed jej podpisaniem nie ma negocjacji, proponują jedynie swoje warunki. Pan Sebastian, panie Sebastianie? Witam serdecznie. No ja jestem przedsiębiorcą, udzielam takich pożyczek. I chciałbym państwu powiedzieć, jak to z drugiej strony wygląda. Przede wszystkim nie żadna lichwa, tylko to jest proces rynkowy. Jeżeli jest większe ryzyko, to muszą być i większe koszty. Tak jak już ktoś wcześniej powiedział, nikt nie namawia, żeby w takich firmach brać pożyczki, a jeżeli już ktoś to robi, no to chyba ma jakąś własną wolę i umysł i wie, co robi. Więc są duże koszty i jest duże ryzyko, to któraś pożyczka jest niespłacana, dlatego musi być drożej, no po prostu. To dlaczego, panie Sebastianie, moim zdaniem rynku nie ma wolnego już dawno i właściwie jesteśmy w takiej spirali i zmuszeni jesteśmy do regulowania tego, co jest, co wyjściowo jest oczywiście błędem. Ale dlaczego, mam pytanie w takim razie, za rynek firm pożyczkowych wzięło się tyle państw? Wielka Brytania, wspomniana już przeze mnie, Węgry, Rumunia, tam problem urósł do takich rozmiarów, że zagrażał, wręcz wpływał na gospodarkę. No tak, to prawda. Natomiast proszę spojrzeć na to, jak się u nas bierze zaporządkowanie tego rynku. Przecież obowiązkowy wpis do KNF-u, który tak naprawdę oprócz tego, że zapłaciliśmy po 600 ileś tam złotych, niewiele daje, jeśli chodzi o to, jak przedsiębiorca jest postrzegany. Przecież tak samo, żeby w takiej firmie pracować, trzeba mieć wymóg o niekaralności i inne tego typu sprawy. Przecież to jest tylko ściągnięcie pieniędzy i to jest fikcja, a nie próba regulowania. A to, o czym pan mówił, to są faktyczne próby. Dlatego u nas są takie duże rozbieżności. To na ile procent pożycza pan pieniądze? A, różnie. Jeżeli ktoś bierze 1000, oddaje 2, to według mnie nie jest to aż tak drogo. Oczywiście w perspektywie na przykład 2 lat, to co mówił któryś słuchacz, że tutaj to RS, ta całkowita stopa, to nie ma żadnego przełożenia, bo to nic klientowi nie mówi. Mówi klientowi to, ile bierze, a ile oddaje. Jasne, to jest czytelniejsze, bezwzględnie. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście tego pana upomnieć z tym prawnikiem i drobny druczek 150 zł, a drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest sprawa, że żyjemy w państwie i mamy swój Sejm, mamy prezydenta, premiera, czyli umawiamy się jako mieszkańcy, że ci ludzie odpowiadają w jakiś sposób i chronią nas, tak jak wojsko, policja i inne instytucje państwowe. Także przed lichwą powinniśmy być chronieni i dziwne jest, że do tej pory nie jesteśmy chronieni. To jest po prostu dla mnie skandaliczne. Ktoś... sytuacje się wydarzają, bo po prostu państwo to jest po prostu umowa między nami, że no, nie ma miejsca na jakieś cwaniactwo, no bo jeżeli ktoś pożycza 1000 zł i żąda później za to mieszkania czy 50 000 do oddania, no to już po prostu zakrawa, nie wiem, na anarchię. Ktoś napisał: pożyczka na 30 dni, jak spłacić przed kolejną pensją? To jest chore. Państwo bierze udział w oszustwach, wydając wyroki egzekucyjne, nie wnikając w materię pozwu. Przykład: sąd elektroniczny w Lublinie. O tym już kiedyś rozmawialiśmy. Pamiętajmy, proszę państwa, żeby nie przegapić czasu płynącego po otrzymaniu takiego wyroku sądu elektronicznego w Lublinie, ponieważ nasze zastrzeżenie automatycznie jest skuteczne. 7 trójek na początku 22, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Tak zwane pożyczki lichwiarskie to jest bardzo szkodliwy społecznie proceder. W zasadzie panuje tutaj dziki zachód. Uważam, że te sprawy powinny być stanowczo uregulowane, powinny być takie przepisy, które będą wykluczały z obrotu gospodarczego te podmioty, które wykorzystują brak wiedzy i świadomości finansowej Polaków, brak wiedzy ekonomicznej Polaków i wobec tego ich pewnego rodzaju słabość wynikającą z asymetrii dotyczącej informacji o tym, jakie są rzeczywiste koszty takich pożyczek. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj bezwzględnie trzeba by było takie podmioty, które oszukują swoich klientów, eliminować, a z drugiej strony premiować te podmioty, które bardzo uczciwie prowadzą taki biznes i wyjaśniają swoim klientom, jakie mogą być skutki zaciągania wysoko oprocentowanych pożyczek, tak zwanych chwilówek. A dziś pytanie, czy rynek pożyczek należy uregulować. Pan Włodzimierz, witam pana, dzień dobry, halo. Witam panu, witam państwa i pozdrawiam wszystkich. Niedawno dzwoniła miła pani, mówiła, że na IPESEL ktoś udzielił tam jakieś pożyczki kredytu. Na to wszystko jest bardzo jedna prosta lekarstwo. Otóż w każdym banku, w każdej firmie pożyczkowej mają monitoring. Do dokumentacji związanej z pożyczką powinno być załączona fotka pożyczkobiorcy. Nie byłoby problemu, czy PESEL, czy numer dowodu, byłaby fotka. Nie chcesz zgodzić się na zrobienie tobie fotki, nie dostaniesz kasy i wszystko na ten temat. I wtedy banki, bo to nie tylko u was tu takich sytuacji słyszę, że jest bardzo dużo, że ktoś tam PESEL wziął. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że mogą być tacy ludzie. To chyba jest celowo robione przy jakichś układach, żeby tak robić. No bo były jeden PESEL, numer dowodu kobiety, PESEL faceta, nawet takie sytuacje, bo to w państwie było w programie. Także bardzo bym chciał, nie odrzucajcie tej sugestii, żeby wprowadzić fotkę, jedną fotkę z monitoringu. Ten Fryc wziął kredyt, proszę bardzo. PESEL podał, a my do niego w razie czego sprawdzimy. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Roman. Panie Romanie? Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić. Jestem stałym słuchaczem Trójki. Mam takie jedno zastrzeżenie, że cały błąd polega na tym, że wszystkie dane, które są w dowodzie osobistym, są ujawnione. Moja propozycja taka, żeby dane na dowodzie osobistym polegały tylko na imię, nazwisku i numer dowodu, a dane PESEL, imię ojca, inne dane wrażliwe były po prostu ukryte. Jeżeli posługujemy się dowodem osobistym w jakimkolwiek urzędzie, ktoś pyta nas o dane wrażliwe, to wie, czy ten dowód został ukradziony, czy jest on prawdziwy. I to jest podstawowa rzecz. Nie może być wszystkich danych na dowodzie ujawnione, że każdy, który sobie skseruje mój dowód, czy nawet ja się w innym urzędzie będę załatwiał jakąś sprawę, skąd wiem, czy pracownik danego urzędu nie wyniesie ksera mojego dowodu i nie weźmie na mnie chwilówki, czy weźmie jakieś pożyczki w internecie. Pan Leszek napisał, od wieków oprocentowanie powyżej 20% było traktowane jako lichwa. Uważam, że powinno to być zachowane, a media powinny mieć zakaz reklamowania takich firm. Pani Barbaro, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Chciałam zabrać głos właśnie w sprawie tych firm pożyczkowych. Pewnego razu, kiedy mój syn skończył 18 lat, znalazłam u niego na parapecie w pokoju numer telefonu. Był to numer telefonu do właśnie takiej firmy pożyczkowej, chyba to był Provident. Zadzwoniłam na ten numer, bo chciałam wiedzieć, co to jest. No, domyśliłam się, że to może być to. Zadzwoniłam, okazało się, że to właśnie była firma pożyczkowa. Zapytałam, jakie są, co muszę mieć, żeby dostać tą pożyczkę, te 3000 zł. Pani mi odpowiedziała, że muszę być pełnoletnia, mieć dowód osobisty i to wszystko. Zapytałam, czy sprawdzają, czy mam, czy pracuję. Czy osoba mam w ogóle pracuje, tak, czy ma szansę na spłatę. Nie ma potrzeby takiej. Trzeba było mieć 18 lat. Skutkiem tego mój syn, wtedy właśnie zainterweniowałam i wymusiłam to na nim. Okazało się, że wziął właśnie taką pożyczkę. Musiał spłacić dużo więcej niż wziął, czyli te 3000 wziął, bo nie miał po prostu źródła dochodu. Coś mu się zamaniło, coś po prostu chciał, coś chciał mieć, czegoś pragnął, no i pragnieniem, żeby zaspokoić to pragnienie, były pieniądze. Trzeba było to oddać. Oczywiście syn musiał to odrobić. Ten wątek padł na antenie, pani Barbaro. Mówiliśmy o tym, to ma się zmienić poprzez obowiązek sprawdzania zdolności do spłacenia. Roman Sklepowicz, Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Kiedy wchodziła ustawa antylichwiarska, w Polsce oprocentowanie w bankach, w organizacjach parabankowych było wręcz przeogromne. Wszyscy przecież to pamiętamy, 20, 80, 160, 300 i więcej. No, rząd wprowadził ustawę ograniczającą procent do wysokości czterokrotności stopy lombardowej. No, czyli to było kilkanaście procent. Padł blady strach na organizacje pożyczkowe poza bankami. Do tego stopnia, że ambasador Wielkiej Brytanii interweniował premiera rządu na owe czasy Donalda Tuska, żeby procent lichwiarski ograniczający wysokość pożyczek dotyczył tylko systemu bankowego. No i dziwnym trafem Sejm przyjął ustawę, z której jednoznacznie wynika, że banki są ograniczone czterokrotnością stopy lombardowej, a osoby fizyczne, prawne, pozabankowe mogą pożyczać na dowolny procent, co trwa do dzisiaj. Najwyższy czas, by minister sprawiedliwości potraktował wszystkich handlujących pieniędzmi tak samo i równo. 9 minut, 8 minut już prawie. Do 13 ponownie pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, witamy. Dzień dobry. I ponownie pan Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Konfederacji Konsumentów, witamy również. Witam państwa. Na pytanie, czy rynek pożyczek należy uregulować, internauci trójkowi odpowiedzieli tak, 60% na tak, 40% na nie. Panie ministrze, wspominaliśmy o tym, że nowa ustawa wprowadza odpowiedzialność karną za nieuczciwość, za obchodzenie zasad przy zawieraniu umów pożyczkowych. Moim zdaniem dosyć znaczna ta sankcja, zdaje się, że do 5 lat bezwzględnego więzienia. Nie za dużo? Nie, to są absolutnie porównywalne z innymi krajami. W Niemczech jest podobnie, we Francji jest podobnie, w wielu innych krajach podobne są sankcje karne i tutaj to jest jedna rzecz, sankcja karna, a dwa, ten przepis wreszcie będzie opisany w sposób jednoznaczny. Każdy, kto żąda zapłaty kosztów wyższych aniżeli koszty ustawowe, podlega karze. Prosta sytuacja. Niestety to, co wypadło w 2011 roku, o czym mówiłem wcześniej, musi być przywrócone, czyli każdy obywatel powinien mieć gwarancję tego, że nie trafi po prostu na lichwiarza. No, musimy powiedzieć dość pazerności, rozpasaniu firm chwilówkowych, pożyczkowych, różnego rodzaju, o bardzo podejrzanej reputacji. Także sankcja karna jest absolutnie taka sama jak w innych krajach. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, jakie sugestie Konfederacji Konsumentów pana zdaniem przede wszystkim ministerstwo, tworząc, kształtując te przepisy, powinno wziąć pod uwagę? Federacja Konsumentów stoi na stanowisku, że z tą lichwą trzeba sobie poradzić, natomiast my dostrzegamy ten sektor, który nie poddaje się żadnym regulacjom. Ten sektor, który działa na pograniczu przestępczości albo wręcz jest przestępczością. I no, my apelujemy na przykład do konsumentów, żeby sprawdzali w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego, czy firma w ogóle ma wpis i czy ma zezwolenie na tego typu działalność, bo okazuje się, że wiele osób, które do nas przychodzi, zaciągnęły jakieś zobowiązania albo wpłaciły jakieś pieniądze podmiotom, których na tej liście w ogóle nie ma. I wydaje nam się, że ta najbardziej patologiczna warstwa rynku, tych podmiotów, które działają na szybki zysk nastawione i działają w sposób przestępczy, to jest element, którego chyba nie do końca mamy tutaj rozwiązanego i nie do końca jest to zaadresowane. I myślę, że taki element powinien uzupełnić albo w tej regulacji prawnej, albo w następnej, powinien uzupełnić to, co proponuje ministerstwo, bo oczywiście droga i tendencja słuszna, natomiast będą tacy, którzy po prostu będą mieli nadzieję, że ich nikt nie dopadnie. I niezależnie od tego, jaką ustawę wprowadzimy, będą działać no, chociażby z serwerów umieszczonych gdzieś tam poza granicami Unii Europejskiej, udzielając pożyczek online. Więc myślę, że ta walka z przestępczością, oprócz tej warstwy cywilnoprawnej, którą adresuje rzeczywiście ministerstwo, jest bardzo istotnym elementem. No a druga rzecz to edukacja dla konsumentów, bo rzeczywiście tutaj padło ze strony słuchaczy całkiem sporo argumentów, że w pewnych sytuacjach konsument się czuje bezradny, nie ma wystarczającej równowagi informacyjnej pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, więc my się staramy konsumentów edukować, żeby wiedzieli, na co zwracać uwagę, żeby nie dawali się nabrać na sytuację, w której mówi im się, musisz podpisać teraz, bo to tylko jedyna wyjątkowa okazja i jutro już tej promocji nie będzie. Bo to są takie sztuczki marketingowe, które będą nadal stosowane, więc jeśli ktoś nie chce dać konsumentowi możliwości swobodnego zapoznania się z umową, to jest podejrzany. Jeśli żąda jakichkolwiek opłat przed zawarciem umowy, to jest podejrzany. To powinno konsumentom zapalać czerwone światło przed podpisywaniem takich dokumentów i sądzę, że tutaj tę potrzebę edukacyjną wydaje mi się, że też ministerstwo mogłoby zaadresować. Panie ministrze, mamy etap konsultacji, a kiedy przepisy mogą wejść w życie? W tej chwili przepisy trafiają na Komitet Stały Rady Ministrów, Rada Ministrów, rząd kończy pracę, następnie jest Sejm, Senat, pan prezydent, więc no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, myślę, że już jesienią przepisy będą wreszcie mogły skutecznie chronić naszych obywateli przed nadużyciami różnego rodzaju firm chwilówkowych. A te sugestie, te propozycje, czy to Konfederacji Konsumentów, czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będą uwzględniane? Tak, oczywiście. My tutaj jesteśmy w tej chwili na etapie konsultacji i wiele różnych uwag uwzględniamy i bardzo dziękuję również w tym miejscu tutaj panu mecenasowi z Federacji Konsumentów za tego typu uwagi. Absolutnie wszystkie je uwzględniamy, dyskutujemy i tak, żeby pracować projekt spójny, szczelny, zarówno pod względem cywilnym, karnym, także no i chciałem wspomnieć jeszcze o nadzorze KNF-u. Komisja Nadzoru Finansowego powinna mieć nadzór nad tymi firmami, bo dzisiaj mamy sytuację tego rodzaju, że 400 tego typu firm różnego rodzaju, różnej proweniencji jest na liście KNF-u i taki konsument właśnie nie ma wiedzy. Myśli sobie, że aha, skoro jest na liście KNF-u, to pewnie jest firma wiarygodna. A gdzież tam? Przecież KNF nie ma realnej władzy nad tymi firmami, a nad bankami właśnie ma. I to jest to, o czym mówił pan mecenas przed chwilą. Potrzeba wreszcie realnego nadzoru i uszczelnienia systemu, zarówno jeśli chodzi o prawo cywilne, karne, jak i administracyjne. Pełna zgoda. Panie ministrze, polecamy się na przyszłość. Bardzo dziękuję. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Konfederacji Konsumentów. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję panu. Miłego dnia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.